Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suresinin daha önce de söyledik. İki tane temel özelliği var, konuları itibariyle, ele aldığı konular itibariyle. Birincisi, İsrail oğulları etrafında ve onların, Müslümanların saflarında meydana getirmek istedikleri bozukluklar, saflarda açmak istedikleri gediklere karşı Kur'an-ı Kerim'in cevap vermesi ve onların bu tereddüt uyandırıcı, şüphe uyandırıcı faaliyetlerini boşa çıkarmaya yönelik buyrukları. Bu arada tabii onlara cevap verilirken koca bir İsrailoğulları tarihi Kur'an-ı Kerim açısından ele alınıp ortaya konulduğunu da gördük. Ayrıca şunu da gördük ki esasen İsrailoğullarının özellikle genel olarak da kitap ehlinin yani Hristiyanlar da dahil olmak üzere kendilerini nispet ettikleri en büyük peygamberlerden birisi olan İbrahim aleyhisselam onların iddia ettikleri gibi bir Yahudi veya bir Hristiyan olmayıp hanif bir Müslüman olduğu ve bu dinin başta kıble olmak üzere pek çok esasının İbrahim aleyhisselamın hanif dini ile alakalı bulunduğu da ifade edilmişti. Bu ifade aynı zamanda İbrahim aleyhisselamın hanif ve Müslüman oluşu kendilerini yine İbrahim aleyhisselama nispet eden müşriklere de bir cevap ve bir uyarı mahiyetindeydi. Bu ve bunun ile ilgili çok etraflı ve değişik konular bir şekilde bir yerde İsrailoğulları etrafında dönüp dolaşmaktaydı. İkinci konusu Bakara suresinin bu dinin aslı, köklü bir din oluşu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olmadık bir şey getirmediği aksine Adem Aleyhisselam'dan bu yana ve özellikle de İbrahim Aleyhisselam odaklı olarak bütün peygamberlerin getirdikleri şeriatı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden beşeriyete tebliğ ettiği. Aynı dinin son peygamber aleyhissalatü vesselam diliyle son ümmete ve kıyamete kadar geçerli olmak üzere tebliğ edildiği ifade edilirken bu dinin pek çok şer'i hükümlerinin de bu surede beyan edildiğini görüyoruz. İşte geçen dersimizden bu yana ve hatta bir önceki derslerden itibaren bu dinin şer'i hükümlerinin tafsilatına Bakara suresindeki hükümlerin tafsilatına girdiğini görüyoruz. Geçen dersimizde şunu görmüştük. Ey iman edenler 168. ayet-i kerime hatırlayacaksınız. Ey iman edenler yeryüzünde bulunanlardan helal ve temiz olarak yiyiniz. Şeytanın adımlarına da uymayınız. Çünkü şeytan sizler için apaçık bir düşmandır. Şeytan size ancak hayasızlığı ve fuhşiyatı bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder diye buyuruyordu. Şimdi işte insanlara bu uyarılar yapıldıktan sonra bu uyarıların yapıldığı ve bu uyarılarla kendilerine hitap edildiği insanlar bu hususta neye riayet ediyorlardı? Neye dikkat ediyorlardı? Neye tabi oluyorlardı? Onlar şer'i hükümlerde, itikadi hükümlerde olduğu gibi tamamıyla şeytanın adımlarının izinden gidiyorlardı. Bunun için Cenab-ı Allah evvela onların hakka davet edilmeleri halinde neye tabi olduklarını, neye kendilerini, neye verdiklerini anlatan buyruklarla karşılaşıyoruz. 170. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Onlara Allah'ın indirdiklerine tabi olunuz, onlara uyunuz denildiği vakit, hayır, biz atalarımızı üzerinde gördüğümüz, atalarımızı izlemekte olduklarını gördüğümüz şeylere uyarız derler. Peki ya ataları hiçbir şey akletmeyen ve doğru yolu bulup hidayete ermeyen kimseler de olsa mı yine onlara mı uyacaklar demek oluyor? Onlara Allah'ın indirdiklerine tabi olunuz. Yani kendilerinin haram kıldıkları ve Allah'ın hakkında herhangi bir delil indirmemiş olduğu Bahire dediler, Saibe dediler, Vasile dediler, Ham dediler ve davarlarla ilgili çeşitli hükümler teşri ettiler. Kanunlar koydular. Cenab-ı Allah onlara bu davarlar hakkında Allah'ın indirdiğine tabi olunuz deyince genel olarak söyledi. Allah'ın sizin için yeryüzünden çıkardığı şeylerin helalini, şeylerden helal ve temiz olanları yiyiniz. Ama şeytanın adımlarına uymayınız. Ama onların haram kıldıkları şeyler Allah'ın haram kıldıkları şeyler değildi. Helal kabul ettikleri şeylerin birçoğu da Allah'ın helal kıldığı şeyler değildi. İleride biraz sonra açıklanınca İslam'ın hükümleri, Allah'ın hükümleri anlaşılacak. Mesela Allah Bahire, Saibe, Ham vesaire kılmadığı gibi Vasile, onlar bunları haram kabul ediyorlardı. Ama yine aynı Cenab-ı Allah putların önünde kesilenleri haram kıldığı halde helal kılıp kabul edip yiyorlardı. Akmış olan kanı yemeği haram kıldığı halde Cenab-ı Allah onlar akmış olan kanı helal kabul ediyor ve yiyorlardı. İşte onlara atalarınızın değil, sizin gibi insanların değil, onların koydukları kanunlara değil, Allah'ın şeriatına uyunuz denildiği zaman onlara, onlar ne diyorlardı? Kalu bel, hayır. Bu bel edatının önemli bir manası vardır. Bundan önce anlatılan sözü reddetmektir. Böyle bir şey olmaz. Senin dediğin gibi biz bu hususlarda da olsun, başkalarında olsun Allah'ın indirdiklerine uymayız. Bu sevdadan vazgeç ey Muhammed demektir. Biz senin bizi davet ettiğin Allah'ın indirdiğine tabi olmak noktasına gelmeyeceğiz. Kafirin küfrü aleyhinedir ama mertliği de açık sözlüğü de daha bir anlaşılır. Ve seni daha çok rahatlatır. Ona karşı nasıl bir tavır ve tutum içerisine gireceğini, onunla nasıl bir alaka ve bir hukuk belirleyeceğini daha iyi anlarsın. Ama yeri gelir, elhamdülillah hepimiz Müslümanız der. Yeri gelir, tek tek Allah'ın ahkamı mevzu bahis oldukça o hükümlere savaş açar. 15 asır, 14 asır öncesinin cahiliye insanının, müşrikinin mertliği yok bugünkü kafirlerde. Çünkü onlar toptan, hayır Muhammed, biz senin bizi davet ettiğin yola gelmiyoruz diyorlardı. Senin Rabbin olan Allah'ın sana indirdiklerine tabi olmuyoruz. Bel o demek. Hayır. Senin bizi çağırdığın şeye biz gelmiyoruz. Bizi davet ettiğin yola uymuyoruz. Ya bunun yerine ne uyuyoruz? Nettebi'u me elfeyne aleyhi abana. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Hangi yol üzerinde bulduksa biz de ona uyacağız. Vay vay vay. Peki niye atalarınız? Atalarınızın sizden ne farkı var? Hatta siz zaman itibariyle onlardan daha çok sonra geldiğiniz için ilmi birikim bakımından sizin daha çok şeyler bilme şansınız var. Yüzlerce sene önce, 50 sene, 60 sene, 70 sene her ne kadarsa önce gelip geçmiş olan atalarınızın ilmi birikimi sizinle kıyas edilecek olursa çok geridir. Siz daha çok gördünüz, daha çok öğrendiniz, daha çok bilgi sahibi oldunuz. Madem insanlara uyacaksınız, kendiniz onlar gibi bir şeyler uydurun bari. O daha mantıklı, daha anlaşılır. Çünkü insanoğlunun kendisinin bilgisinden emin olması, başkasının bilgisine göre emin olmasından daha ileri derecededir. Ben iyi kötü bir şeyler biliyorsam, kendi bildiğimden emin olurum. Bu kadarını biliyorum, bu kadarını bilmiyorum derim. Ama ben senin bilginden, hele benden yüzlerce sene önce, 50 sene, 60 sene önce yaşamış olanın neyi ne kadar bildiğini nereden anlayacağım? Ve bir de kalkıp hayatımın gidişini, onun doğru mu eğri mi olduğunu bilemediğim yoluna bağlayacağım, vakfedeceğim, rapt edeceğim. Her şeyimi onunla irtibatlandıracağım. Hiç akıllıca bir iş değil. Ataların izinden gitmek bir hurafedir. Bir palavradır. İlmi ciddiyetle bağdaşır bir tarafı yoktur. Akılla izah edilebilir bir tarafı yoktur. Hele aradan bu kadar sene geçmişse, onlardan sana nakledilen bilgilerin doğruluğu dahi şüphelidir. Neden malum? Onlardan sana gelen bilgilerin doğru olduğu. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan gideriz, ona tabi oluruz derler. Yani biz senin helal ve harama dair indirdiğin gerek itikadi, gerek ahlaki, gerek teşrii hükümlerin herhangi birisine uymuyoruz. Bunun yerine babalarımızın yolunu biz din edindik. Cahili din çeşitlerinden birisi işte bu. Atalar dinidir. Ataların izinden gitmeyi hayat yolu, hayat sistemi, hayat düsturu edinmenin dini budur. Ve Kur'an-ı Kerim cahiliye dönemi insanlarından başlayarak kıyamete kadar gelecek herkese aynı şeyi söylüyor. Atalarımızın izinden biz gideriz diyenlere diyor ki اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Peki ya onların ataları hiçbir şeyi akletmeyen, hiçbir şekilde hidayet bulmamış kimseler olsa da mı onlara uyacaklar? Bu ne demek? Yani muhakemesiz nasıl kabul edersiniz? Ataların izinden gitmek demek ki her zaman reddedilecek bir şey olmayabilir. Ataların izinden muhakemesiz gitmeyi kabul etmez İslam. Onu ölçüye vuracaksın. Böylelikle biz Müslümanlara belki atalarının izinden gidenler diyebilirler ki siz de ataların izinden gidiyorsunuz. Ebu Hanife'ye uymuyor musunuz? Efendim İmam Şafii'ye uymuyor musunuz? İmam Malik'e, Hanbeli'ye, Allah hepsinden razı olsun. Uymuyor musunuz diyecek olurlarsa yok. Biz onlara uymuyoruz ki. Biz onlara uymuyoruz. Onlar Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uyan ve bu işin nasıl olacağını bilen insanlar, önderler, müstesna şahsiyetler, hayatlarını bu konuya vakfetmiş, her şeylerini buna hasretmiş, Allah'ın dinini öğrenmeye, öğretmeye, bunu neşretmeye vakfetmiş ve bu işin ehli kimseler olduklarını bildiğimiz için uyuyoruz. Atalarımızdır diye onlara uymuyoruz ki. Nice kimse var ki, kaçımızın kardeşim nesebi Ebu Hanife'ye kadar çıkıyor? İslam dünyasında bu kadar Hanefi bir mezhep var. Yani Hanefi mezhebine tabi olan kimse var. Bu kadar Şafii, bu kadar Hanbeli, bu kadar Maliki var. hangisinin, kaç kişisinin bunlarla neseben akrabalıkları olabilir? Değil mi? Ama biz onları niçin bizim önderlerimiz kabul ediyoruz? Çünkü ilim bakımından onların bizden birçok noktalarda, sayılamayacak kadar çok noktalarda daha ehliyetli olduğundan eminiz. Ve bu ilmen ispatlanmış bir şeydir. Ve onlar kendi görüşlerini ortaya koymuyorlar. Allah'ın dini, Allah'ın indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in ayeti, Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesinden hareketle biz bu konuda bu neticeye vardık. Hüküm bu meselede budur diyorlar. Biz de eğer onların yaptıkları gibi ayetten, hadisten hüküm çıkartabiliyorsak, aynı yetki ve selahiyete sahip olduğumuz takdirde biz de sahibiz. Biz de ayet ve kerimeden, hadis-i şeriften onlar gibi ilmi ehliyete sahip olduğumuz takdirde, ki her Müslüman için bu öyledir, olunduğu takdirde, bakın şartlı konuşuyoruz, rastgele değil, öyle her kafasına gelen ben Kur'an'dan bunu anlıyorum, öyle olmaz. Bu işin esasları vardır. Bu esaslara ve şartlara riayet edildikten sonra herkes İmam Şafii'nin bu din adına, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed bin Hanbel'in ve diğer imamların bu din adına, dinin hükümlerinden, dinin delillerinden hareketle hüküm söylemek hakkı olduğu kadar, onlar gibi ilmi ehliyete sahip olan herkes de o şekilde din ile ilgili hüküm koymaya, söylemeye, daha doğrusu hüküm beyan etmeye hakkı vardır. Ben dinden bunu anlıyorum. Bu meselede dinin hükmü budur demek hak ve salahiyeti vardır. Peki buna uyan veya diğer bir Müslümana uyan bir kimse kime tabi olmuş olur? Atasına mı tabi olmuş olur? Yoksa bu ilim adamının öğrenmiş olduğu, dinden çıkarmış olduğu hükme mi tabi olur? Yani hakikatte şeriata mı tabidir? Yoksa bunların dedikleri gibi atalara mı tabidir? Elbette ki şeriata tabidir. Dolayısıyla biz Müslümanların, ilim adamlarımızın bildiklerine tabi olmamızın atalara tabi olmakla bir alakası yoktur. Hele hele işte bizim tabi olduğumuz kimseler akleden kimselerdi, hidayet bulan kimselerdi. Doğruyu bilebilen kimselerdi. Akleden ve hidayet bulan kimseler olduktan sonra ona tabi olmamızda, atamız olsun veya olmasın, hiçbir beis yoktur. Onunla bir akrabalığımız, neseben akrabalığımız bulunsun veya bulunmasın, hiçbir beis yoktur. Onunla kan bağımız bulunsun veya bulunmasın, hiçbir önemi yoktur. El verir ki akleden ve hidayet üzere olan birisi olsun. Akleden ve hidayet üzere olan birisi olduktan sonra biz herkese uyarız. El verir ki Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hükümlerini akleden, dinini akleden ve bu konuda hidayete erişmiş bulunan bir kimse olsun. Ama Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle alakalı olmayarak birileri hüküm koyuyorsa, adları, sanları, bizlerle ilişkileri ve yakınlıkları ne olursa olsun hiçbir kıymeti ilmiyesi, kıymeti harbiyesi yoktur. Hiçbir değer taşımaz. Hiçbir değer taşımaz. Bu şekilde atalarına ne olursa olsun tabi olanlar elbette ki Allah'ın dinine tabi olmuş olmayacaklarından dolayı dinin dışındadırlar onlar. Yani kafirdirler. Peki bu kafirlerin İslam davetine karşı durumları nedir? Veya onların Allah'ın dışında tapındıkları mabutların durumu nedir? Diyor ki ayet-i kerime, çok çarpıcı bir ayet-i kerime, çok özlü, çok veciz ve çok geniş, çok müstesna bir anlamı benzetme ihtiva eden bir ayet-i kerime. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُوا اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّنْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Kafir olanların misali, hiçbir şey işitmeyen, bir çağrış ve bir bağırışın dışında hiçbir şey işitmeyen bir varlığa seslenen kimseye benzer. İşitiyor ama işittiği çağrış ve bağırıştan ibaret. Ne demeye geliyor o işittiği bilmiyor. Anlayamıyor. İdrak edemiyor. Fark edemiyor. Böyle birisine seslenene benzer. Kafir olanların misali. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Bu sebeple onlar akledemezler. Bu misali önce açalım, sonra kimler hakkında anlaşıldığını kısaca beyan edelim. Hatırlarsınız, daha önceden ta Bakara suremizin başında münafıkların misalini anlatan buyrukları zikrederken Kur'an-ı Kerim'de emsal bulunduğundan bahsetmiştik. Emsalul Kur'an. Ve bunun Kur'an ilimleri arasında başlı başına bir ilim olduğunu söylemiştik. Emsalul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in bir olayı, bir hakikati anlatmak için örneklendirme yoluna başvurması demektir. Ve bu örneklerin dökümü ile bu örneklerin anlamı Emsalül Kur'an ilminin konusunu teşkil eder ki tefsir ilimlerinin konularından bir konudur. İşte bu ayet-i kerime bu misallerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'in misallerinin bir özelliği de İnsanoğlunun verdiği misaller gibi sadece bir meseleyi, bir hususu anlatmak için değil. Kur'an-ı Kerim'in verdiği misaller öyle zengin hakikatleri bir arada ifade ediyor ki, inanın çoğu zaman bu konuda en geniş açıklamalarda bulunmuş müfessirler bile bu misalleri çok ihatalı bir şekilde açıklayabilmiş olmuyorlar, açıklayamıyorlar. Ve kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Bu bizim bu konuda söyleyebileceklerimiz ve bilebildiklerimiz bu kadardır diyorlar. Bundan sonra başka İslam alimleri gelir, başka Müslümanlar gelir. Bundan daha fazlasını da ekleyebilirler. Mesela bu konuda en etraflı açıklamalara rastlayacağımız tefsirlerden birisi de Fahreddin Errazi'nin Et-Tefsirül Kebir'idir. Muasır İslam alimlerinden, muasır tefsirlerden birisi de Et-Tahir bin Aşur'un Et-Tahrir ve Tenvir isimli eseridir. Merhum Şehit Seyyid Kutub'un Fizilal Kur'an'ıdır. Bunlar gerçekten Seyyid Kutub Allah rahmet eylesin, onun üslubu böyle. İşte bu Kur'an'ın emsalindendir. Emsalul Kur'an ilmi gereğince bu böyledir demeden bunları açıklar. Orada sen ferasetinle Seyyid Kutub burada bu misali böylece açıklamaktadır demek icap ediyor. Şimdi bu misali kısaca açıklayalım. Misal şu. Kafirleri iki şeye benzetiyor. Daha doğrusu iki şeyden mürekkep bir şeye benzetiyor. Nedir bu iki şeyden mürekkep benzetildikleri husus? Çoban ve çobanın koyunları. Buna bir de çobanın koyunlarına bağırıp çağırmasını ekleyeceksiniz. Diyor ki kafirlerin durumu bir çobanın hiçbir şey anlamayan koyunlarına bağırıp çağırmasına benzer. Bağırış ve çağırış duymanın dışında o sözlerden kendisine neler söylendiğini anlayamayan koyunlara benzer. Peki hangi halleriyle buna benziyorlar? İbn Abbas ve diğer onun izinden giden diğer İslam alimlerine göre peygamberin davetini kafirlerin ve müşriklerin anlamamaları sesini işitirler. Sözlerini duyarlar. Fakat anlamıyorlar. Anlamamaları çobanın hayvanlarına seslenişine benzetiyor. Hayvanlar o sesten hiçbir şey anlamazlar. Sadece bağırma ve çağırma duyarlar. Ha faraza tutmuşsun bir teneke parçasını bir taşa sürtmüşsün, bir ses çıkarmışsın. Ha sen anlaşılır kelimelerle onlara bağırmışsın, çağırmışsın. Onlar için ses sestir. Bunun ötesinde bir şey ifade etmiyor. Ne demek istiyor? Ne anlatıyor? El koyunlar, oradan geçerseniz uçurum vardır, tehlikedir. Ayağınızın altındaki zemin sağlam değildir. Kayar ve uçuruma düşersiniz. İstediği kadar desin. Gariban koyunlar sadece bir ses duyarlar. O sesin kullandığı kelimeler, o cümlelerin idraki onlar için mümkün değildir. Onu idrak edemezler, kavrayamazlar, anlayamazlar. Müşriklere de İslam davetinin Allah Resulü ve onun davetinin takipçileri tarafından İslam daveti iletildiği vakit işte bu zavallı koyunlara benzerler. Nasıl ki bu zavallı koyunlar çobanın bağırış ve çağrışı dışında hiçbir mana anlayamıyorlarsa, müşrikler de İslam'a, Allah'ın hidayetine davet edenlerin seslerinden hiçbir şey anlamazlar. Sadece ses duyarlar. Ve kimi zaman duydukları bu sözlerden rahatsız olduklarını da ifade ederler. Bir diğer görüş, ki bu da tabi'in müfessirlerinden İbn Zeyd, oldukça meşhur bir müfessir. Kafirlerin duasını bağırıp çağırmasını, yani kafirleri çobana benzetiyor. Onların dua ederken çağırdıkları ilahları sesten başka bir şey duymayan ve sözün ne anlama geldiğini idrak edemeyen koyunlara benzetiyor. Bu da çok harika bir anlama. Yani nasıl ki çoban diyor, koyunlarına seslendiği zaman koyunlar bağırış ve çağrışın dışında bir şey duymazlarsa, kafirler de Allah'ın dışında dua ettikleri, ibadet ettikleri varlıklara dua ve ibadet ettikleri zaman o varlıklar o zavallı koyunlar gibidirler. Sadece kendilerine dua edenlerin, o da duyarlarsa, dua edenlerin seslerinin bağırtısını duyarlar. Yüksek ses tonlarını duyarlar. Ne istiyorlar kendilerinden bunu anlayamazlar. Niçin dua ediyorlar bunu bilemezler. Bunu fark edemezler. Şimdi tabii ben Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesindeki icazı uzun boylu anlatamam. İzah etmek çok zor bir hadise. Çünkü gerçekten bu 5-10 kelimelik ayet-i kerime çok mucizevi bir şekilde temel olarak bu iki hakikati fevkalade ifade ediyor. Çok veciz, çok özlü kelimelerle. Kafirlerin kendileri dua etmeleri ve ilahlarının durumu. Bu İbn Zeyd'in görüşüne göre. Abdullah bin Abbas'a göre ise peygamber ve peygamberin izinden giden davetçilerin durumu ile kafirlerin bu davete karşı tutumları. İki şekilde, yani bu iki anlama da ayet-i kerimenin ifadelerine, nazmına gayet uygun anlama tarzları. Ve Kur'an-ı Kerim bunu o kadar edebi bir şekilde ifade etmiş ki, o kadar az sayıda kelimelerle ifade etmiş ki, onların hallerini de o kadar çarpıcı bir şekilde anlatmış ki, bunun ötesi gerçekten düşünülemez. Çok büyük bir benzetme. Çok harika bir anlatım. Yani bunun edebi özellikleri üzerinde dediğim gibi durmaya kalkışacak olursak, buradaki tek tek edebi sanatları, fesahatı, belagatı üzerinde etraflı bir şekilde duracak olursak, inanın sırf bu ayet-i kerimenin edebi yönü için bile saatlerce bir sohbet etme imkanı bulunabilir. O kadar kapsamlı bir ayet-i kerime, o kadar hakikati yalın ve anlaşılır bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Kafirler bunu duydukları vakit eğer düşünürlerse, müşrikler bunu duydukları vakit düşünürlerse, biz atalarımızın izinden gidiyoruz diyenler bu hallerinin neye benzediği üzerinde düşünürlerse, akletmeyen, düşünemeyen, hidayet bulamayan, senin dua ve isteğine cevap veremeyen, seni tehlikelerden, zorluklardan, sıkıntılardan koruyamayan, kısacası dua ve ibadetinden habersiz olan varlıklara ibadet demek olan izlerinden gitmenin akılla bağdaşır tarafı olabilir mi? Bir tarafta seni gören, senin ibadetinin maksadını, niyetini, ruhunu, duanda neler istediklerini, kalbinden geçeni duyan, istediğini istediği şekilde sana verebilen, yalnız senin değil, isteseler de istemeseler de kainattaki her mahlukun her türlü ihtiyacını dilediği zaman ve dilediği şekilde tevzi edebilen Allah'a ibadet etmek ile böyle aciz mahlukların peşinden gitmek nasıl bir tutulabilir? Bu kadar müstesna bir örnek işte bunca hakikatleri ifade edebiliyor. Bu benzetmeyi şimdiye kadar gördüğümüz ve bundan sonra göreceğimiz ayet-i kerimelerle irtibatlı olarak düşündüğümüz takdirde çok gerçekten müstesna bir şekilde hakikati çok yalın, anlaşılır bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim esasen küfrü çok aşağıladığı halde yine de ifade yerindeyse üslubu çok nezihtir. Çok nezih bir üslupla anlatıyor hakikatleri. Akleden insanlar iyice akledip anlayabilsinler, kavrayabilsinler diye. Bundan sonra Cenab-ı Allah diyor ki onların gerçek durumlarını anlatıyor bu sefer. Bu da ayrı bir benzetme. Başında sonuna kadar benzetmelerle dolu bir ifade. Yani benzetmenin iki tane temel unsuru vardır biliyorsunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen. Bu iki temel unsurdan sadece Cenab-ı Allah onların neye benzediklerini gösteriyor. Benzetilen zikredilerek yapılmış bir benzetmedir. Summun bukmun umyun fehum la yaqilun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Bu durumda hiçbir bağırıp çağırmaktan başka bir şey duymayan, bağırıp çağırırken baktığı zaman çobanın hareketlerinden başka bir şey görmeyen ve bunlara bir anlam vermeyen, kendisine bağırıp çağırana karşı da bir cevap veremeyen bir varlık ne olacaktır? Gözü görse bile hakikatte kördür. Kulağı duysa bile hakikatte sağırdır. Kendisini çağırana, kendisine bağırıp seslenene bir cevap veremediği için hakikatte dilsizdir. Ve bunlar hakikati işitmedikleri için sağırdırlar. Hakikati göremedikleri için kördürler. Konuşup dile getirdikleri zaman hakikati dile getirmedikleri için dilsizdirler. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu bu fiziki aygıtlardan maksadın, esas maksadın ne olduğunu da burada anlatmış olmaktadır. Bizim baktığımız zaman çevremizi görmemiz bakmanın asıl maksadı değildir. O sadece dünya hayatı ile alakalı olan kısmıdır. Ama bakmaktan asıl gaye, ifade edilse Türkçedeki gibi, görmek olmalıdır. O bakıp durduğun nesne, hakikatte veya olaylar bütünü, hakikatte sana neyi anlatmak istiyor? Neyin mesajını taşıyorlar? Kainatta bu görmüş olduğumuz harikulade nizamdan eğer biz tevhidin mahiyetini anlayıp idrak edemezsek, bizim görmemizin hiçbir kıymeti yoktur. Kainatta duyduğumuz çeşitli sesler arasında, çeşitli davetler arasında, Hakk'a davet eden sesi seçip ayıramazsak ve bunu idrak edemezsek, kabullenemezsek, duymamızın hiçbir kıymeti yoktur. Hayvan da bu kadarını duyuyor. Örnekte görüldüğü gibi. Eğer hakikati görmek, hakikati duyup idrak etmekle birlikte, yeri geldiği zaman hakikati dile getiremiyorsak, bizim konuşuyor olmamızın hiçbir kıymeti yoktur. Biz sadece dünyevi maksat ve maslahatlar için konuşan kimseler oluruz. Karnımız acıkır, sırtımız çıplak kalır, bir tarafımız ağrır, bunları karşılamak için konuşmuş oluruz. Elbette bunlar için de konuşacağız. Fakat konuşmanın asıl maksadı hakkı ve hakikati dile getirmek olmalıdır. Konuşmalarımızın önemli bir bölümü buna tahsis edilebilmelidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet edilen bir hadis-i şerifte, dünya da mel'undur, dünyadaki her şey de mel'undur, Allah'ın zikri müstesna. Seni eğer bu dünya Allah'ı sana unutturuyorsa, bu dünya ve bu dünyadakiler sana Allah'ı hatırlatmıyorsa, seni Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsa, elbette dünya bu mahiyetiyle lanetlidir ve içindekiler de lanetlidir. Çünkü seni sahip olabileceğin en büyük hakikatten mahrum ediyor. Perde teşkil ediyor. Sahip olabileceğin ebedi nimetlerden uzaklaştırıyor. Onların önünde perde teşkil ediyor. Elbette ki hayırlı değildir o zaman. Ama Allahü Teala bunları hayır için yaratmıştır. Bu dünya hayır içindir. Bu dünya bizi ebedi hayra ulaştırsın diye Allah tarafından var edilmiştir. Bu kainat bizleri ebedi hayrın peşinde koşalım diye İbret aynası olarak emrimize verilmiştir. Bize müsahhar kılınmıştır. Kainatı böyle algılamasak, dünyayı böyle algılamasak, bunlar sırtımızda bir vebaldir. Sırtımızda bir yüktür. Bu yüklerle nasıl altından kalkabileceksek, yürüyebileceksek, varılacak yerde cehennemdir. Onun için dünyada sahip olduğumuz imkanlar, ki gerçekten dünyevi imkanların başı bunlardır. Duymak, görmek, konuşmak. Bunlar olmasa aklın kıymeti olmaz. Bir insan düşünün, duyu organları hareket etmiyor. Ne duyuyor, ne konuşabiliyor, ne hissedip falan filan. Ve diyelim ki bu insan akledebiliyor. Aklettiğini nasıl ifade edecek? Gözü görmüyor ki aklettiğini gösterebilsin. Duymuyor ki başkalarından bir şeyler işiterek aklı gelişsin. Konuşamıyor ki aklının idrak ettiği, vardığı güzel sonuçları başkalarına anlatabilsin. Ne gelişir bir akıl böyle bir durumda, ne de ürünleri başkalarına intikal edebilir. Onun için başta bu duyu organlarımız olmak üzere kainatta ki her bir imkanın bizleri Allah'ın dinini daha iyi tanımaya, daha iyi kavramaya, daha yakından idrak etmeye götürmesi lazım. Aksi takdirde koyunlarına, daha doğrusu çoban tarafından kendisine seslenilen, kendilerine seslenilen koyunlardan farkımız olmaz. İnsan hayvandan farklıdır. Farkını da hidayetin peşinden gitmekle göstermelidir. Koyundur önden giden, koyunun arkasından giden. O halde ey insanoğlu, sana yakışmaz atanın peşinden gitmek. Atalarının izinden giderek kendini rahatlatmaya kalkışma. Zavallı bir gaflet içerisinde düşersin o zaman. Olsun. Hidayet üzere olsa da gideceğim. Dalalet üzere de olsa gideceğim. Aklı ermese de gideceğim. Dersen sen hayvandan da daha beter bir varlık olursun. Zavallı olursun. Böyle peşin hüküm olur mu ya? İnsan böyle kellesini birilerinin cebine koyar mı? Allah-u Teala sana akıl vermiş. Görecek göz vermiş. O gözünü, gören gözünü görmez hale düşürme. Duyan kulağını duymayacak sağır bir hale düşürme. Sağırlaştırma kendini. Kör etme kendini. Hakikati dile getiremeyen şeytandan daha beter bir hale düşürme kendini diyor Cenab-ı Allah. Hakikati idrak edeceğiz. Duyu organlarımız bunun içindir. Hakikati dile getireceğiz. Duyu organlarımız bunun içindir. Yani kısacası İnsan, bakınız Müslüman demiyorum. Çünkü insan Müslüman olduğu zaman insandır. İnsan Müslüman olmak yolunda ilerledikçe gerçek insaniyetini elde eder. İnsan Allah'ın gösterdiği hidayet yolundan gitmek üzere var edilmiştir. Allah'a ibadet etmek üzere var edilmiştir. Allah'ı tevhid etmek, onu zikretmek, ona teslim olmak, onun şeriatı dışında kendisini cennete götürecek bir yol bulunabileceğini hatırına dahi getirmemek. Yani İslam için genel ve cüz'i anlamda hiçbir şekilde alternatif hatırına getirmemek üzere var edilmiştir. İnsan hakikati idrak ettiği zaman gerçekten de bakar ki bütün bunlar, yani İslam hakikati dışında küçük çocukların çelik çomak oynamasından bile daha basittir. Yani tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük mütefekkirleri bulalım. Kimlerse bunlar. Getirsinler, fikirlerini, düşüncelerini koysunlar, üst üste yığsınlar. Beşeriyetin tek bir tane problemini olsun çözebilirler mi? Çözebilmişler mi? Çözüm getirebilmişler mi? Vallahi özellikle 300 yıldır beşeriyet hep insan kafası ürünü sistemlerin peşinden gidiyor. Kanunlarıyla, nizamlarıyla, ekonomisiyle, ahlakiyatıyla, inancıyla, şu suyla, bu suyla. Hangi problemini çözebildiler beşeriyetin? Her geçen gün beşeriyetin problemleri katlanarak artmıyor mu? Bıraksınlar batılılar şu kadar keşif, şu kadar icattan bahsetmeyi. Bu keşif ve icatlarınız sizi insan yapabildi mi? Bana bu sorunun cevabını versinler. Ne kadar insansınız? Daha çok senelerce önce, belki ortaokulda bir öğrenciyken okumuş olduğum bir haber. O zamandan beri zaten İskandinav ülkeleri en müreffeh ülkelerden. İşte büyük bir cinayet falan filan. Neymiş? 5-10 tane genç içmişler, sarhoş olmuşlar, bilmem ne etmişler. Gece yarısı da arabasıyla gelen yaşlı bir adamı durduruyorlar. Bir güzel öldürüyorlar onu, dövüyorlar, döve döve ölüyor, parçalıyorlar. Ondan sonra çok affedersiniz, cinsel organını tutup ağzına koyacak kadar tahkir edici işler yapıyorlar. Yapmadıklarını bırakmıyorlar. Tek tek bu gençler yakalanıyor, sorgulanıyor. Hepsinin cevabı bir. Her şeye sahibiz ama rahat değiliz. Tatmin olamadık. O gün eğlendik, içtik, sarhoş olduk, kafayı çektik, uyuşturduk kendimizi. Hiçbir şeyden rahat edemedik. Kendimizi böyle boşaltabildik. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden birisinde cereyan ediyor bu. Bunun neresi insanlık ya Rabbi? Varabildiğiniz yer budur. Materyalist medeniyetin, maddeci medeniyetin, Allah'ı inkar eden medeniyetin, Allah'a kendi akılları sıra savaş açmakla ömrünü geçiren medeniyetin, Allah'ın hidayetine karşı durmayı hüner sayan o zavallı medeniyetin insanı getirdiği yer bu çukurlardır. Bu sefaletlerdir. Onun için sahırlıktan Cenab-ı Allah'ın bu benzetmesi hiç de mübalağalı değildir. Hakikatin ta kendisidir. İslam'dan haberdar değilsen, İslam'ı dile getirmiyorsan, sen sağırsın, körsün ve dilsizsin. Üstelik de akledemezsin. Cenab-ı Allah bizleri hakkı dile getiren, hakkı gören, hak ile amel eden, hakkı haykıran ve ömrü boyunca bunu sürdüren kullarından eylesin. Bir nefes alalım. Ondan sonra devam ederiz inşallah.